L'esport al punt. Un programa que recull l'actualitat de tots els esports. L'esport al punt, tercera edició. Hola, bona nit. Comencem aquesta edició de l'Esport al Punt i aquests en seran els temes. Les negociacions Barça-Atlètic de Madrid pel fitxatge d'Hugo Sánchez són en punt mort. Vicente Calderón vol molts milions i Núñez no està disposat a ser gaire generós. Asper ha fet el segon millor temps en els entrenaments de 80 centímetres cúbics del Gran Premi de Bèlgica. Jimbo Connors jugarà a la final del torneig de Wimbledon. L'Associació de Clubs de Primera Divisió de Bàsquet té assemblea extraordinària per cobrir una baixa de vocal a la Junta Directiva. Barça, Estudiantes i CAI Saragossa la pretenen. Josep Lluís Vilaseca serà durant els pròxims 4 anys director general de l'esport de la Generalitat de Catalunya. Entre els seus objectius, consolidar la candidatura de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92. Pascal Jules ha estat el guanyador de l'etapa d'avui del Tour entre Le Mans i Nans. Delgado ha estat quart. Victòria francesa a la Setmana Internacional de Canoe Kayak de Cortingles. Aquests seran, doncs, els temes d'aquesta segona edició de l'Esport al Punt. Comencem ara mateix. Uns només volen pagar 200 milions de pessetes, els altres en volen gairebé 400. El Barça no vol repartir generosament bitllets a l'Atlètic de Madrid perquè surti de la seva crisi econòmica. Hugo Sánchez ja és a Mèxic de vacances i Vicente Calderón vol vendre ràpidament el jugador a Can Barça. Les negociacions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid en relació a l'hipotètic traspàs d'Hugo Sánchez segueixen en punt mort. Les diferències són grans entre el que ofereix el Barcelona i el que demana l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid concretament demana en aquests moments 350 milions de pessetes i a més el 15% dels drets de traspàs que correspondrien al jugador Hugo Sánchez tindrien que córrer les despeses per càrrec del Barcelona. El Barça, per contra, ofereix 200 milions de pessetes i el passi de Pichi Alonso a l'Atlètic de Madrid. Vicente Calderón, després de la reunió d'aquest migdia amb José Luis Núñez, tenia aquesta versió sobre l'actual moment de les negociacions. Pues nada, estamos con una cordialidad extraordinaria, tanto el señor Núñez, el señor Gaspar, como yo, pero distanciados evidentemente en las pretensiones que tiene el Club Atlético Madrid y naturalmente las condiciones que le ofrece el Barcelona. Insisto mucho en que todo se ha hablado con mucha cordialidad, pero no hemos llegado a un acuerdo y por tanto no existe nada en absoluto. ¿Hoy habló con Núñez sobre este tema? Sí, por supuesto que he hablado con Núñez, hemos estado almorzando juntos en la colectividad, pero no hemos sacado ninguna conclusión de acercamiento sobre el particular. ¿Para hacer el Barcelona ofrece jugadores en esta operación? Vicente Calderón supongo que tendrá una opinión concreta a este respecto. No, el Barcelona ofrece, naturalmente, y es lógico, hay que comprenderlo así, ofrece algún jugador, no algunos jugadores, algún jugador, pero claro, el Atlético de Madrid, si se desprende de este jugador que es Hugo Sánchez, no es más que por una cuestión concretamente económica y no porque necesite jugadores. Y vaya por delante que la persona de la que hablábamos era muy interesante para el Club Atlético de Madrid, pero nosotros estamos en una galaxia muy distinta a la que está el Barcelona. El Barcelona necesita unos vuelos muy distintos a los nuestros, que los tenemos que limitar a una sociedad que tiene 38 mil socios. Sí, el jugador del que hablaban era Pichi Alonso. Bueno, es público y notorio que Pichi Alonso era una de las personas que se nos ofrecía y yo estaría encantado de tener medios económicos suficientes para decirle a Pichi Alonso que se viniera con nosotros. ¿Son tan grandes las diferencias en las posturas sobre el tema económico, vamos, que es lo que realmente aquí bueno, manda? Yo no voy a hablar de cantidades porque no es mi costumbre, pero estamos a una distancia pues prácticamente de casi el 50%. Gracias, don Vicente. Encantado, y vaya por delante que yo estaría muy gustoso de que por darles para él, que ha marchado a México ayer, y como ha dicho, era una cuestión de amor propio, de mostrar al pueblo catalán, a la nación catalana, a toda aquella gente con la cual él tiene una especial simpatía, que él podía sustituir bien la ausencia que han tenido con Maradona. Ahora, sin embargo, lo que yo no puedo es devaluar a este hombre, que es sobradamente conocido, que es un hombre joven, una conducta intachable, que es un gran jugador. Y entonces yo espero que el Barcelona pueda reconsiderar su posición, porque por mi parte ya le he dicho al señor Miguel que estaría de acuerdo en esta transacción, pero siempre que fuera por estos días, porque en otras circunstancias no hay que olvidar que se le dio en una ocasión a Marcos y a Julio Alberto, y como yo digo, son valores acá de prueba, que están probados. De fuera puede venir mucha gente, todos sabemos lo que es esto, y puedes encontrarte con sorpresas. Aquí no hay ninguna sorpresa, ahí tienes esos dos jugadores, y por supuesto esto es otra cosa que está perfectamente vista y apreciada. Si no la quiere coger el Barça, ese es otro problema de mi buen amigo el señor Núñez, con quien me llevo muy bien, pero estamos tratando un tema de negocios y en este aspecto él mira por su club y yo miro por el mío. Continuem a la segona edició de l'Esport al Punt, del futbol al món del motor. Aquest cap de setmana es disputa el circuit de Spa-Francorchamps, el Gran Premi de Bèlgica de motorisme. De moment, el pilot valencià Aspar ha aconseguit el segon millor temps en la sessió d'entrenaments. Ot Martí, Bèlgica. Des del circuit d'Spa-Francorchamps, escenari del que serà el que proper diumenge Gran Premi de Bèlgica. El sol ha sortit després de que es passés una setmana sencera plovent sobre aquest circuit i amb el sol i el bon temps han arribat les bones condicions pels nostres pilots. Jorge Martínez Aspar, pilot de derbi, ha aconseguit en la sessió d'entrenaments d'avui, primera puntuable per aquest Gran Premi, el segon millor temps d'entrenaments per darrere del suís Stefan Dörfliger. Ja que ha precisat d'una forma important que aquest temps aconseguit per Aspar té molt més mèrit que el que hagués pogut aconseguir un altre pilot, ja que Aspar no havia rodat mai en aquest circuit. El jove pilot valencià s'ha enfrontat amb unes condicions una mica dures, ja que en els entrenaments lliures celebrats el dimecres va tenir que rodar en pluja. Dörfliger, el pilot suís campió del món de 50 centímetres cúbics, l'any 1983, coneixia perfectament aquest circuit i ha superat en 4 segons Aspar, però el pilot de derbi ha rodat molt bé, ha rodat amb força i ha atacat fort i ha sabut mantenir les distàncies. Per tant, Aspar, si milloren encara més en els entrenaments que celebraran demà divendres, demà dissabte, és un seriós aspirant a la victòria tal com va succeir en el Gran Premi d'Holanda disputat a Assen. Pel que fa als 250 centímetres cúbics, Carles Cordós i Sito Pons, després de la desastrosa carrera que van tenir, de la desastrosa actuació, més ben dit, que van tenir a Holanda en el Gran Premi d'Assen, s'han superat a si mateixos i han demostrat que estan disposats a lluitar. En aquests entrenaments, Carles Cordós ha obtingut la novena posició i Sito Pons la dècima, demostrant que estan en forma i que volen rodar fort. Aquestes coses, per això, són una mica perilloses, ja que per darrere d'ells hi ha homes que en la sessió d'entrenaments de demà poden encara millorar molt més els seus temps. Creiem que Sito Pons i Carles Cardús no s'adormiran com van fer Holanda i que sabran agafar temps molt millors que els hi permetin optar, si més no, a un lloc en el pòdium en el Gran Premi de Bèlgica. Però, sens dubte, el gran protagonista de la jornada ha estat Aspar, el jove pilot valencià, que ha demostrat seguir en bona forma i disposat a conquerir, si més no, una altra victòria en cas que Stefan Dörfliger tingui algun problema o pugui lluitar amb ell en condicions. Les opinions d'Aspar, com sempre, eren sinceres i més que res ens comentava què li semblava el circuit i com estaven les condicions de cara a fer un bon paper en els entrenaments de demà. Bueno, principalment aquests entrenaments, els primers entrenaments han sigut de posar una mica la moto a punt i el segon ha sigut després de rodar un poc i adaptar-me al circuit, que aquest circuit és nou per mi, que jo no he corregut mai d'aquest circuit i, en fi, demà crec que podem rodar més ràpid. Com vas fer aquestes primeres impressions del circuit? Com ho podries qualificar així d'entrada? Bueno, un circuit que és bastant gran, és el més gran que hem de més quilòmetres que hem fet aquest any i és un circuit molt ràpid i jo crec que no té màxima de seguretat perquè no té mal espai de sortida per esquilar si cau. Però, en fi, jo crec que és un circuit que quan rodem una mica més podrem parlar millor d'ell perquè no el conec massa. Com veus tu el fet que Stefan Dörfliger des de les primeres voltes d'entrenament hagi tirat d'una forma tan ràpida per aconseguir temps? Bueno, a través d'ell, aquí he corregut ja diverses vegades i també jo ja desconeixia d'aquest circuit bastant, perquè ha corregut altres anys, i per això mateix ell podia sortir i fer més o menys un temps ràpid. Jo, doncs, ho puc dir que he fet el segon millor temps, però que no crec jo que ja serà massa problema si va tot més o més bé per arrimar-me a Dolfinger. Perquè jo crec que el temps que ha fet ell és un temps molt ràpid i sí que es pot arribar a aquest temps, però que jo crec que ja jo crec que es veig més a més del temps que ha fet ell, el 2.56, jo crec que ja és un temps molt ràpid i jo crec que també té un espai de raó que està arriesgant massa. Després de la victòria aconseguida, si tu no has tornat a l'oficina de casa teva, perquè has vingut directament aquí a Bèlgica, tens coneixement de quina ha estat la reacció, l'impacte de la teva victòria, sent no sols a casa teva, sinó a tot l'estat espanyol? Realment no puc parlar massa sobre com estan les coses a Espanya, però que tu mateix estàs dient que no m'he acostat a Espanya, no sé com estan les coses, però que sí que he trucat bastantes vegades a la meva casa, i els inclús a algun amic, i sí, m'han dit que hi ha un bombón, diríem, bastant gran per tota Barcelona, València, per tota Espanya. Ojalá, jo des de l'hora no m'agradaria defraudar-los aquí en Bèlgica, i des de l'hora que tant l'equip de l'Ari com jo intentarem guanyar com no. Aquestes han estat, com sempre, les sinceres les opinions de Jorge Martínez Spa. El pilot valencià es troba en un gran moment de forma i, al igual que els nostres representants a 250 centímetres cúbics, vol fer un gran paper en aquest Gran Premi de Bèlgica. Els entrenaments que celebraran demà dissabte ens confirmaran aquestes opinions. Això és tot pel que fa al circuit de Spa-Francorchamps. Bona tarda. Continuem en aquesta segona edició de l'Esport al Punt a les emissores de la Generalitat. A l'Associació de Bàsquet hi ha assemblea extraordinària per escollir nou vocal. La baixa del Manresa, pèrdua de Manresa, ara deixa també una vacant a l'Associació de Clubs. I aquesta vacant la volen cobrir tres clubs. Als locals de l'associació hi és la nostra companya Pilar Calvo. Pilar, bona nit. Hola, bona nit. 13 dels 16 clubs que formen la primera divisió de bàsquet han estat des de primeres hores de la tarda reunits als locals de l'Associació de Clubs de Bàsquet. El motiu d'aquesta reunió és portar a terme la votació per decidir qui serà el club que ocupi la plaça vacant a l'Associació de Clubs després que el Manresa descendís de categoria. Els tres candidats a ocupar la plaça són el CAI Saragossa, l'Estudiantes de Madrid i el Barça, i cal dir que és precisament el Futbol Club Barcelona el club on ha delegat l'assistència un dels tres equips que no és present en la reunió. És el cas del Breogán Caixa Galícia. Els altres no assistents són el Caixa de Ronda de Màlaga i el Luqui Canàries de Tenerife, aquest últim per estar de gira a l'Orient. I continuant amb el tema de la plaça vacant, hem de dir que el Barça ja compta amb un home que estaria disposat a representar-lo, Josep Maria Miralles. Recordem que el nom del representant del Manresa, ara no integrant de la Divisió d'Honor, és Carles Casas. I les raons d'aquesta lluita per part blaugrana de ser els locals de l'associació són clares. El Barça vol tenir força dins les entitats organitzatives, encara que el primer intent de ser-hi present ha resultat nul, ja que hi ha hagut discrepància de vots en la votació que s'ha fet, segons deia el representant del Caja Madrid, i serà necessària altra reunió, que en un principi havia de ser a l'agost, però tots els membres de l'assemblea s'estimen més ajornar-la fins a setembre. D'altra banda, i parlant ja del segon punt previst per aquesta assemblea extraordinària dels clubs de bàsquet, punt que parlava d'una probable moció de censura al Licor 43, hem de dir que aquesta moció no s'ha donat. En el seu dia, el delegat del Licor 43 va protestar per la que ell considerava mala actuació de la Junta Directiva de l'associació. Avui, però, el president del Licor 43 ha demanat disculpes. En nom del club, així doncs, no hi ha moció de censura i tot queda enterrat en l'oblit. I tampoc, com dèiem, tampoc encara no se sap qui serà el que ocupi la plaça vacant del Manresa. De moment, res més. Tres quarts de nou i tornem a Madrid, perquè a Madrid els estatuts de futbol professional poden provocar una altra batalleta entre els membres del Consell de Futbol Professional i els del Consell Superior d'Esports. Madrid, Toni Rigal. El Comitè de Futbol Professional ha assegurat als presidents de primera divisió que els estatuts de la Lliga Professional poden tenir la llum verda del Consell Superior d'Esports en 10 dies, amb una sèrie de matisacions de fons. D'altra banda, els presidents preveuen un marge de 3 setmanes per confeccionar els calendaris de la Lliga. En aquest aspecte hi ha hagut una sèrie de matisacions amb respecte al futur del futbol professional i concretament Vicente Calderón feia una matisació els presidents de primera divisió i també el comitè de la Lliga Professional, dient que seria molt interessant que els clubs es constituïssin en societats anònimes. D'altra banda, la reunió d'avui s'han tractat altres punts també de molta importància. Un d'ells és que el comitè de futbol professional vol negociar amb Televisió Espanyola immediatament i ja disposa de 3 o 4 ofertes, segons diu Vegarango, de possibles sponsors per retransmitir partits la temporada vinent. Les emissores de ràdio també hauran de pagar la temporada vinent tant per les retransmissions en directe com per als programes de connexions. Pel que fa a altres diferents punts que s'han tractat al llarg del dia d'avui amb aquestes reunions, l'aspecte més important és el de la possible aprovació dels estatuts de futbol de la Lliga Professional per part del Consell Superior d'Esports amb un termini de 10 dies. El Ramaco ja s'ha compromès amb un termini que arribarà fins al dia 16 a donar una resposta sobre aquest tema. Pel que respecta al tema de les travesses, de moment no hi haurà cap tipus de boicoteig. Ens acaba d'arribar una notícia a la nostra taula de treball. El nord-americà John McEnroe s'ha qualificat finalista del torneig de Wimbledon en vèncer l'australià Pat Cash per 6-3, 7-6 i 6-4. I parlem d'un altre tema, perquè Josep Lluís Vilaseca va ser ratificat pel president de la Generalitat, Jordi Pujol, en el càrrec de director general d'Esports. Un dels objectius de Josep Lluís Vilaseca serà reformar la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics del 92. 54 anys, advocat de professió, anomenat director general de l'esport l'any 1980. Es diu Josep Lluís Vilaseca. L'esport català està d'enhorabona. El director general de l'esport de la Generalitat ha estat ratificat en el seu càrrec per 4 anys més. Entre cometes, l'amo i senyor de l'esport català continuarà treballant 4 anys més a la direcció general de l'esport. Bé, jo diria que més que amo i senyor, responsable, el màxim responsable de l'esport a Catalunya, que exigeix molt perquè té una gran tradició, perquè funciona, perquè està basat en l'associacionisme esportiu i els clubs i les entitats esportives doncs porten l'esport endavant, les federacions catalanes, l'esport, els consells comarcals, etc. Tot això necessita una consolidació, un ajut, i aquests 4 anys doncs serà la de l'ordenació a través de la llei de l'esport a Catalunya, que ja el tenim el projecte preparat i que el acabarem de perfilar i el presentarem al Parlament. Ara l'autèntica feina de la Direcció General de l'Esport serà preparar els Jocs Olímpics de l'any 92 i reformar la candidatura catalana. Molta responsabilitat pel senyor Vilaseca. Sí, és amb dos nivells aquesta responsabilitat. La primera, la de donar impuls i apoyar, i amb la meva qualitat de vicepresident del Consell Rector de la candidatura als Jocs Olímpics, recolzar-la perquè l'any 86 sigui un fet i que sigui aprovada la celebració dels Jocs de l'any 92. I l'altre aspecte és el de fomentar i anar encarrilant l'esport de fi efecte de que no sigui només una celebració i una organització del joc, sinó que pugui ser també una manifestació esportiva important amb la participació d'esportistes catalans en aquests Jocs Olímpics. I, per tant, doncs, és, des d'ara s'ha de fer ja una programació que ja inclús s'ha iniciat amb alguns esports perquè aquesta programació arribi amb els nens i nenes que ara avui comencen i que són els que en definitiva han d'anar als Jocs Olímpics de l'any 92. Per tant, es presenten uns 4 anys molt moguts per l'esport català en general i per la Direcció General de l'Esport en particular. Bé, hi ha bastant, sobretot el que hi ha és feina. Feina amb l'ordenació d'alguns esports que ara pràcticament no existeixen, com és l'ordenació de l'esport universitari, com és tot un col·lectiu d'esportius que són el motociclisme, a través doncs, de la creació, l'última i darrera hora doncs, de la Federació Catalana de Motociclisme, també doncs, una instal·lació per un circuit que fa falta, aquest mandat doncs, segur que s'ha de fer un circuit pel motociclisme, també doncs, l'incentivar aquests programes d'esport escolar, impulsar-lo encara més, doncs, si aquests anys darrer doncs, hi ha hagut 350.000 nens i nenes de Catalunya que han practicat l'esport amb edat escolar i a través dels jocs, doncs ara doncs, ha de ser tots els nens de Catalunya que ho puguin fer, etc. La creació amb la docència d'entrenadors, de monitors, d'equips, de directius. Hi ha molta feina a fer, la tenim ja encarrilada i més o menys prevista i amb aquest mandat doncs, l'acabarem de realitzar. Durant aquest any s'ha promulgat un decret pel qual uns presidents, alguns dels quals han estat titllats d'anticatalanistes esportivament parlant, seran aviat destituïts del seu càrrec. Aquesta neteja de presidents cal saber si serà beneficiosa o no per Catalunya. Miri, és una pregunta molt difícil de contestar perquè s'ha de veure com aquest procés electoral que ara s'inicia anirà. Jo vull dir, en primer lloc, que el decret doncs, modificant les assemblees dels plens i els plens federatius, d'entrada doncs, el vam veure bé perquè semblava que anava la democratització de l'esport espanyol i, per tant, doncs, amb aquesta democratització Catalunya hi tindria un pes específic més important. Les ordres ministerials del dia 2 d'aquest mes doncs, no podem dir que ens alegrin tant perquè doncs, hi ha alguns aspectes que no acabem de veure clar. Per exemple, la no participació dels presidents de les federacions territorials directament en el ple federatiu i, per tant, tampoc a l'assemblea. Això sembla que doncs, no és lògic perquè, en el fons, les federacions territorials representen tota classe d'esport, però sobretot l'esport modest. També veiem que aquest procés serà molt difícil de realitzar perquè de cara al mes d'agost hi ha una sèrie de dificultats. Aleshores, com anirà i que aquests presidents no es podran presentar? És bastant complicat tot plegat perquè hi ha uns recursos interposats i no sabem com acabaran aquests recursos, si al final donaran viu i lliure amb això o no. De totes maneres, el fet de que hi hagi uns presidents de que els hi toqués es fos incompatible, també n'hi ha d'altres que ens sap molt greu que no hi puguin ser, com pot ser el senyor Segura de Luna en bàsquet, com són el Miquel Company en vela, com hi ha el senyor Portell en vòlei, i per tant doncs, no podem dir en general de que això doncs, hagi de beneficiar, sinó que doncs, està per veure. Hem parlat ara de l'esport català i també dels Jocs Olímpics del 92 i hem de continuar dins el món de l'olimpisme perquè s'ha parlat i es continuarà a parlar moltes vegades de la possibilitat que Atenes sigui seu permanent dels Jocs Olímpics per evitar enfrontaments fora del terreny esportiu. El Comitè Olímpic Internacional i també Joan Antoni Samaranch, president d'aquest organisme, sempre han estat contraris a aquesta fórmula, a la fórmula que Atenes sigui seu permanent dels Jocs Olímpics. Però, de moment, hi ha converses. El que està també clar és que a vegades els dirigents es reuneixen per reunir-se. Un tema que ja estava clar del tot ha estat tractat aquest matí altra vegada a Atenes.